ใจตั้งสติสำรวมใจให้ดีอย่าส่งใจไปทางอื่นเวลานี้ให้นึกว่าเรากำลังฝึกตนกำลังฝึกจิตเพื่อจะให้จิตสงบลงไปเพื่อจะได้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นมาปัญญาย่อมเกิดจากความสงบถ้าจิตใจไม่สงบแล้วปัญญาไม่เกิดให้เข้าใจเพราะนั้นคนเราที่ไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะละกิเลสตัณหาความชั่วร้ายทั้งหลายได้ก็เพราะมันขาดปัญญานี่เองเหตุที่ขาดปัญญาก็เพราะเกียจคร้านทำความเพียรทางจิตใจปล่อยใจให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปไม่มีจุดหมายปลายทางเช่นนี้แล้วมันจะมาเห็นแจ้งในกิเลสตัณหาความชั่วอันหมักมุมอยู่ในจิตใจของตนนี้ได้อย่างไรเล่ามันเห็นไม่ได้ขอให้เข้าใจกันดังนั้นทุกคนน่ะก็ต้องรู้กันแหละว่าบาปกรรมความชั่วทั้งหลายกิเลสทั้งหลายมันเป็นเหตุก่อให้เกิดทุกข์แต่ผู้หลงผู้เมามันถึงไม่สนใจเลยว่ากิเลสมันทำตนให้เป็นทุกข์อย่างไรต่ออย่างไรมันไม่คิดไม่อ่านเอ้ากิเลสมันทำมันยั่วให้โลภก็โลภไปมันยั่วให้โกรธก็โกรธไปมันยั่วให้หลงก็หลงไปเช่นนี้แหละมันยั่วให้มัวเมาไปเห็นผิดเป็นชอบไปต่างๆนั้นมาก็เห็นไปตามมันบางทีก็เชื่อตามผู้อื่นไปผู้อื่นเขาว่าอย่างนั้นดีนะอย่างนี้ดีนะก็เห็นดีไปกับเขาเพราะว่าตนไม่มีปัญญาที่จะวินิจฉัยในเรื่องที่มันปรากฏมานั่นน่ะผิดหรือถูกดีหรือชั่วตนก็ไม่รู้เอาผู้อื่นเขาว่าผู้อื่นว่าอย่างไรก็ไปตามอย่างนั้นบางทีก็ไปเจอไอ้ผู้ที่มีความเห็นผิดเข้ากดหลงผิดไปตามเขาอย่างนี้ถ้าเป็นเจอพูดเห็นถูกเห็นชอบก็ยังชั่วน้อยนี่การคบหาสมาคมกับบุคคลนี้จึงชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นให้พึงพากันเข้าใจว่าการที่เรารวมกันสมัครสมานสามัคคีกันเป็นหมู่เป็นคณะไม่ทะเลาะวิวาทกันอารมณ์อร่วยต่อกันผ่อนสั้นผ่อนยาวหากันพร้อมใจกันปฏิบัติจิตใจของตนสำรวมจิตฝึกจิตของใครของเราให้เข้าถึงความสงบนี่นั่นเป็นหนทางความเจริญได้พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสแล้วว่าความสมัครสมานสามัคคีการประพฤติคุณงามความดีของคนของคนหมู่มากนะนำมาซึ่งความสุขนี่เราจะมีความสุขได้ก็จงว่ามันจึงอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะไอ้ผู้ที่อยู่คนเดียวนี่มีน้อยในโลกอันนี้นะมีแต่พวกลือชีภัยที่ต้องการบำเพ็ญกสิณฌานให้เกิดขึ้นแล้วเพื่อนก็หลีกเล่นไปอยู่ในป่าเขาลำเนาภัยที่ห่างไกลจากคนรับทานผลไม้ต่างๆแทนเข ข้าวอย่างนั้นเนี่ยผู้ที่มุ่งฐานสมาบัติอย่างนั้นเนี่ยเหมาะสมไปอยู่ผู้เดียวนะเพราะว่ามุ่งความสงบเป็นที่ตั้งมุ่งความสงบอย่างยิ่งนะไม่ใช่สงบธรรมดาสงบอยู่ด้วยฌานท่านผู้บรรลุฌานแล้วท่านจะอยู่ได้7 วัน15 วันท่านอธิษฐานเอาท่านก็อยู่ได้เป็นอย่างนั้นคือนั่งอยู่อิริยาบถเดียวนะไม่ลุกไปไหนอ่ะได้อยู่3 วัน7 วันนู่นอย่างนี้นะนั่นจึงเรียกว่าเป็นผู้ได้บรรลุฌานสมาบัติ8รูปฌาน4อรูปฌาน4อย่างนี้ผู้ที่ไม่ได้บรรลุฌานสมาบัติอย่างว่านั้นจะนั่งอยู่ตลอด3 วัน 3 คืน7 วัน 7 คืนนี่ไม่ได้เพราะว่าจิตใจมันสัมผัสกับรูปส่วนหยาบอยู่รูปส่วนหยาบนี่มันแปรปรวนกระทบกระทั่งอยู่นั่นน่ะมันจะไปอยู่ได้ยังไงมันเกิดทุกขเวทนาส่วนฌานสมาบัตินั้นจิตใจมันดิ่งเข้าไปสู่อารมณ์อันละเอียดเมื่อใจมันได้รับอารมณ์อันละเอียดเข้าไปแล้วมันก็ไม่สัมผัสกับกายหยาบนี่นี่แหละจิตใจก็สงบเข้าไปอย่างละเอียดละออมันเป็นอย่างนั้นมันมีขั้นตอนสำหรับผู้ที่บำเพ็ญฌานในเกิดไม่ได้อย่างนั้นก็แล้วก็ทำความสงบนั่งสมาธิภาวนาพอสมควรอย่างนี้แหละเมื่อนั่งสมาธิเข้าไปทำจิตให้สงบลงไปแล้วเห็นว่าจิตตั้งมั่นโดยดีแล้วไม่วอกแวกไปทางอื่นเช่นนี้ก็เจริญปัญญาแบบนี้นะฝึกหัดคิดหัดพิจารณาอย่าไปเสวยแต่ความสุขอันเกิดจากความสงบอยู่อย่างเดียวมันไม่มีปัญญาเราต้องหัดคิดหัดพิจารณาเมื่อเราสงสัยสิ่งใดก็หยิบยกเอาสิ่งเรื่องนั้นมาพิจารณาถ้าจิตมันสงบตั้งมั่นลงไปจริงๆมันก็จะรู้แจ้งในเรื่องที่ยังไม่รู้ชัดมาแต่ก่อนนั่นนะมันสามารถรู้ได้เมื่อจิตตั้งมั่นลงแล้วเรานึกพิจารณาอะไรปัญญามันก็โผล่ขึ้นมาบอกให้รู้ว่าเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างนี้นี่นะมันก็รู้ขึ้นในใจนั่นแหละไม่ใช่มีสิ่งภายนอกมาบอกหรอกใจตัวเองนะบอกตัวเองเช่นอย่างว่าเอาทุกข์นี่พระพุทธเจ้าว่ามีจริงนะเราเห็นว่ามีจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในอริยสัจหรือไม่อย่างนี้นะเมื่อเราสงสัยก็พิจารณาก่อนสิก่อนจะยืนยันว่าทุกข์มีจริงอ่ะทุกข์นี่เป็นยังไงอย่างนี้นะมีลักษณะอาการอย่างไรโอ้ทุกขังนี่ท่านแปลว่าทนได้ยากทนลำบากอย่างนี้นะอะไรแล้วทนได้ยากก็ร่างกายอันนี้แหละจิตใจนี่แหละมาอาศัยอยู่ในร่างกายนี่ทนได้ยากลำบากจริงๆเพราะอะไรนะเพราะร่างกายมันไม่เที่ยงนี่นะถ้าร่างกายนี่มันเที่ยงจิตที่อาศัยอยู่ในร่างกายนี่มันก็ไม่ลำบากมันก็อยู่เป็นสุขสบายได้ตลอดกาลนานแต่นี่เพราะร่างกายนี่ไม่เที่ยงแปรผันอยู่อย่างนั้นกระทบกระทั่งกับจิตนี่อยู่เสมอเมื่อเว้นเสียจิตของท่านผู้รู้เท่าเท่านั้นแหละผู้ที่ได้ฝึกให้จิตสงบระงับลงไปปัญญาเกิดขึ้นเห็นแจ้งว่าร่างกายสังขารนี่ประกอบไปด้วยธาตุ4ดินน้ำไฟลม หรือธาตุหกวิญญาณธาตุอากาศธาตุไอ้ธาตุทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่ใช่ตัวตนของใครเป็นธาตุก็ยังเป็นสภาวะธาตุไปตามเรื่องของมันจิตปัญญาเห็นแจ้งอย่างนี้ก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพไม่ถือมั่นอย่างนี้เมื่อไม่ถือมั่นแล้วมันแปรปรวนไปยังไงจิตก็ไม่หวั่นไหวไปตามร่างกายสังขารนี่แปรปรวนไปแต่จิตไม่แปรไปตามชื่อว่าจิตไม่เป็นทุกข์จุดมุ่งหมายของการภาวนาก็เพื่อที่จะให้รู้เท่าทุกข์นี่แหละทุกข์ปีกย่อยก็ยังมีอยู่มากมายแต่เมื่อเรารู้เท่าทุกข์ส่วนใหญ่นี้แล้วส่วนย่อยๆมันก็รู้เท่าไปเองมันแหละเช่นความโศกเศร้าเสียใจเพลย์ลำพันธ์ต่างๆหมู่นี้นะผมขับแค้นใจต่างๆหมู่นี้มันเกิดจากไอ้ความไม่รู้แจ้งในขันธ์ห้านี่แหละมันสำคัญเอาเป็นของเราเมื่อมันสำคัญเอาเป็นของเราแล้วนี่มีใครเขามาด่าเข้าไปอย่างนี้ก็วิตกวิจารว่าเขาด่าเราเขาเบียดเบียนเราอย่างนี้นะนี่แหละความไม่รู้แจ้งความหลงสำคัญว่าขันธ์ห้านี่เป็นของเราเมื่อถูกกระทบกระทั่งมามันก็เป็นทุกข์สิวันนี้นะเป็นทุกข์เปล่าๆมันก็ยังไม่แล้วโกรธอีกพยาบาทอีกจองเวรกันไปอย่างนี้นะเนี่ยถึงว่าทุกข์กายทุกข์ใจนั่นเองเมื่อรู้เท่าขันธ์ห้านี่ปล่อยวางตามสภาพไม่ถือว่าใครแก่ใครเจ็บใครตายไม่ถือว่าไม่ถือว่าคนว่าสัตว์ที่ว่าคนว่าสัตว์นั้นว่าโดยสมมุติต่างหากนี่การพิจารณาเจริญปัญญานะสอนจิตให้รู้เท่าทุกข์ตามธรรมดาอย่างนี้แล้วปล่อยวางไว้ตามสภาพไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นแล้วจิตก็อยู่เพราะจิตแล้วจิตก็มีหน้าที่รู้เท่าร่างกายนี้ตามเป็นจริงอย่างนี้แหละเมื่อมันรู้เท่าร่างกายส่วนใหญ่นี้แล้วส่วนย่อยอย่างว่ามันก็รู้เท่ามันก็ไม่ว่ามันจะผิดหวังมันจะถูกเขาด่าว่าเสียดสีอะไรมันก็รู้แจ้งแล้วว่าเขาไม่ได้ด่าเราเขาด่ารูปกายนี่ต่างหากเขาไม่ได้ตำหนิตีเตียนเราหรอกเราไม่มีอยู่ในร่างกายอันนี้ร่างกายอันนี้ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมต่างหากก็ปัญญามันเกิดขึ้นมันเห็นแจ้งแล้วมันก็สอนจิตอย่างนี้นะจิตรู้แจ้งตามปัญญาแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวแล้ววันนี้นะไม่ทุกข์ไม่โศกเพราะมันรู้แจ้งเราไม่มีใครตายนี่ดินน้ำไฟลมมันแตกแยกออกจากกันต่างหากอันนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้มันก็อยู่ในจำพวกขันธ์ห้าเมื่อรูปแตกน้ำก็ดับไปมันก็จะมีอะไรแล้วเป็นสิ่งที่ควรหวงแหนควรเสียใจหรือควรสะดุ้งหวาดกลัวไอ้ผู้มีปัญญาเห็นแจ้งเราก็ไม่กลัวแหละกลัวอะไรก็ธาตุสี่ขันธ์ห้ามันแปรปรวนแตกดับไปต่างหากก็กลัวก็แตกดับไม่กลัวก็แตกดับอย่างนี้มันไม่ใช่ของเรามันบังคับไม่ได้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วนั่นแหละดีถ้ากลัวแล้วเป็นทุกข์แหละนี่ถ้าไม่กลัวแล้วไม่เป็นทุกข์มันเป็นอย่างนั้นต้องใช้ปัญญาสอดส่องมองดูในอริยสัจธรรมทั้งสี่พระพุทธเจ้าจึงได้แสดงทุกข์ขึ้นก่อนนั่นแหละก็เพราะว่าทุกข์นี่มันมีปรากฏเห็นได้ชัดๆเลยร่างกายทั้งก้อนอันนี้เป็นก้อนทุกข์ทั้งนั้นเลยอย่างนี้แล้วอันดับที่สองกตัณหา นี่ทำไมยังแสดงตัณหาไว้อันดับที่สองเพราะตัณหามันเป็นเหตุให้ทุกข์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะตัณหาเป็นเหตุให้จิตใจอยากได้อะไรต่ออะไรเมื่อมันอยากได้แล้วมันไม่ได้สมหวังก็ยึดถือไว้ในใจนั่นแหละยึดไว้พอยึดไว้อย่างนี้มันก็เป็นตัวกรรมนั่นแหละกรรมเหล่านี้เนี่ยนำไปเกิดอีกมันเป็นอย่างนั้นเกิดมามีขันธ์ห้าแล้วก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นทุกข์ทนยากอย่างนี้อีกถ้าขืนยึดถือต่อไปอีกก็ไปทำกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีกรรมชั่วก็นำดวงจิตนี่ไปเกิดในขันธ์ห้าอีกเกิดมาแล้วก็ได้มาสู้ทุกข์ยากลำบากกันอยู่อย่างนี้อีกอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้ว่าทุกขาชาติปุนัปปุนังการเกิดขึ้นบ่อยๆนี่มันเป็นทุกข์ทุกข์หลายผู้เจริญวิปัสสนาปัญญามันก็ต้องพิจารณาทุกข์นี่แหละก่อนอื่นเลยเพราะมันเห็นได้ชัดๆอย่างที่ว่านี่แหละทุกประจำวันทุกประจำเวลามีอยู่อย่างนี้นะทำไมจึงไม่เห็นล่ะผู้ภาวนาทำใจสงบลงไปแล้วจิตก็อาศัยอยู่ในร่างกายนี่ทำไมจึงจะไม่เห็นทุกข์ไอ้ที่ผู้ที่ไม่เห็นทุกข์นั่นก็เพราะเหตุว่าไม่ได้ฝึกใจให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นปล่อยให้ใจตกไปในอำนาจของกิเลสตัณหากิเลสตัณหามันกระจูงใจให้คิดพลาดไปทางอื่นนู่นใจไม่เรียกว่ามันส่งไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆนู่นไม่ได้กำหนดรู้เรื่องของร่างกายนี่เลยแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้มันจะไปรู้ทุกข์มันจะเบื่อทุกข์ในร่างกายนี้ได้อย่างไรแล้วนี่แหละสำคัญมากให้พากันเข้าใจถ้าเรามาเพ่งจิตนี้ให้สงบตั้งมั่นอยู่ภายในนี่ให้มันแน่วแน่อยู่แล้วอย่างนี้ไอ้ร่างกายนี่มันแปรปรวนไปอย่างไรจิตก็รู้ทางนั้นเลยแบบนี้นะจิตรู้แล้วจึงเกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายขึ้นนั่นแหละเรานี่มาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงหนออย่างนี้นะเรานี่มาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงมันถึงได้ทนทุกข์ได้ยากลำบากอย่างนี้แหละทำยังไงเราจึงจะพ้นไปได้ก็ดำริเข้าไปแหละผู้มีปัญญาน่ะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าที่จะพ้นไปได้ก็อย่าไปสำคัญว่าขันธ์ห้านี่เป็นตัวเป็นตนให้เพ่งพิจารณาให้เห็นเป็นแต่เพียงสภาวะธาตุสภาวะธรรมอาศัยกันอยู่อาศัยบุญกรรมบาปกรรมเป็นเครื่องตกแต่งขึ้นมาเมื่อหมดเหตุปัจจัยคือหมดบุญหมดกรรมเหล่านั้นแล้วรูปนามนี้ก็ยอมตั้งอยู่ไม่ได้ยอมแตกดับทำลายไปนี่แหละปัญญาพิจารณาเห็นแจ้งชัดลงไปอย่างนี้แล้วมันก็ไม่หลงแล้วไม่หวั่นไหวไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายหรือไม่ทนทุกข์ทรมานต่อความเจ็บป่วยไข้เมื่อร่างกายนี้วิบัติลงก็อดกั้นทนทานเอ้าทำยังไงเราหักหลงมาอาศัยมันอยู่แล้วบัดนี้เรารู้แล้วว่าไม่ใช่ของเราเราจะอดทนเราไม่หวั่นไหวไปตามมันเพราะไม่ใช่ของเรานี่จะหวั่นไหวไปทำไมอ่ะเราจะอดกั้นทนทานต่อความวิบัติแปรปรวนของร่างกายนี้อธิษฐานใจลงไปอย่างนี้แล้วก็อดกั้นทนทานไปไม่เศร้าโศกเสียใจเช่นนี้ก็ผู้นั้นก็เป็นผู้มีสติเต็มที่อยู่ในตัวแล้วบัดนี้นะไม่ลืมตัวแล้วเพราะไม่หวั่นไหวต่อทุกขเวทนามันก็รู้ตัวอยู่สินั่นแหละเมื่อมันรู้ตัวอยู่อย่างนั้นเวลา ใกล้จะตายเข้าจริงๆมันก็ไม่ลืมตัวมันก็รู้ตัวอยู่นั่นรู้ว่าจิตนี่ก็ถือว่าแต่จิตอีกเหมือนกันน่ะไม่ใช่ของเราของเขาอะไรนะแต่ว่าจิตนี้มันหากมีประสิทธิภาพถ้ามันน้อมไปทางชั่วมันก็สร้างกรรมชั่วขึ้นเผาตัวเองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ฝึกนั่นแหละถ้ามันน้อมไปทางดีพอใจในความดีในบุญในกุศลพอใจในการที่จะอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นมันก็ฝึกตนเข้าไปทำใจสงบลงไปให้ได้แล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นได้เมื่อปัญญาเกิดได้แล้วอย่างนี้มันก็ละกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายได้คือมันละเหตุแห่งทุกข์แหละออกจากจิตใจได้เมื่อใจหมดอยากหมดความปรารถนาโดยประการทั้งปวงแล้วนี่แหละความทุกข์ใจก็ไม่มีแล้ววันนี้นะแล้วความเกิดอีกก็ไม่มีวันนี้เมื่อตัณหาดับหมดโดยสิ้นเชิงแล้วทุกข์ทั้งหลายก็ดับไปไม่มีเหตุปัจจัยอันใดที่จะนำดวงจิตนี้ให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปอีกแล้วอย่างนี้นะนี่แหละไอ้ความดับตัณหานั่นนะดับตรงไหนมันก็ดับที่จิตนั่นแหละจิตเบื่อหน่ายเห็นโทษของมันแล้วก็ไม่อยากแล้วคืออยากเกิดในภพในชาติต่างๆหมดนี้นะไม่อยากเป็นอย่างนั้นแต่อยากเข้าอยากน้ำอยากหลับอยากนอนอันนี้มันเป็นกฎมันเป็นธรรมชาติของขันธ์ 5อันนี้ถ้ารู้เท่าแล้วก็มันก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรแต่จิตใจที่มันอยากเกิดอีกอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่มันอยากได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้เครื่องสัมผัสในโลกนี้บางทีมันก็อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสอันเป็นทิพย์ในโลกหน้าต่อไปนี่ตัณหาความอยากดังกล่าวมานี่แหละที่มันเป็นเหตุให้คนเราทำกรรมดีกรรมชั่วแล้วกรรมดีกรรมชั่วก็นำไปเกิดตามจิตต้องการเอ้ามันอยากเป็นคนอีกอย่างนี้แต่ถ้าทำความดีเข้าไปพอสมควรกรรมดีนี่มันก็นำให้มาเกิดเป็นคนอีกอย่างนี้นะนี่แหละท่านก็ว่าตัณหาประเภทอยากเป็นคนอีกอย่างนี้มันก็ไม่ถูกทางมันเป็นอย่างนั้นพอมันอยากเป็นคนอยากเกิดมาอีกแล้วก็คล้ายๆกับว่าอยากแก่อยากเก็บอยากตายนั่นเองอยากทุกข์อยากโศกมันก็ไม่ถูกทางแล้วอยากไปแบบนั้นนะนั่นนะคือว่าอยากพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนี้นี่เป็นความอยากที่ถูกทางอันนี้นะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์พอเมื่ออยากพ้นจากความแก่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่อย่างนี้มันก็พยายามสอนจิตใจให้ปลงให้วางขันธ์ 5นี้เข้าไปแล้วก็ขันธ์ 5นี้ก็บำรุงมันเลี้ยงมันตามธรรมดาแล้วเราไม่ใช้มันทำบาปหาปัจจัยเครื่องอาศัยแต่โดยทางที่ชอบด้วยศีลด้วยธรรมมาเลี้ยงมันมันได้ยังไงมาก็เลี้ยงมันไปอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ทะเยอทะยานแสวงหาปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นในทางที่เป็นบาปเป็นกรรมมาเลี้ยงมันเพราะว่ามันจะเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ต่อไปนี่เมื่อมันคิดได้อย่างนี้แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นผู้ครองเรือนก็ย่อมเป็นผู้มีศีล5บริสุทธิ์แล้วมั่นใจอยู่ในศีล5 พราะว่ารู้แล้วนี่ว่าขันห้านี่ไม่ใช่ของเรานี่แล้วจะพามันไปทำบาปกรรมทำไมเมื่อพาขันห้านี่ไปทำบาปกรรมความชั่วแล้วขันห้ามันไม่ได้รับผลด้วยนะมันแตกดับทำลายไปบาปกรรมนั้นมันให้ผลแก่ทางจิตใจนี่นั่นแหละเผาใจนี่ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปในภพในชาติแล้วมันเป็นอย่างนั้นแต่เป็นนักบวชก็ต้องหาเลี้ยงชีพโดยทางที่ชอบเที่ยวภิกขาจารย์บิณฑบาตเลี้ยงชีพใครมีศรัทธาใส่ให้อย่างไรก็ยินดีพิจารณารู้เท่าบริโภคไปพอประทังชีวิตไปวันวันคืนคืนพอได้ทำความเพียรละกิเลสตัณหาให้หมดไปสิ้นไปไม่ใช่ว่าเราจะมาฉันอาหารนี่เพื่อให้อ้วนให้พีเพื่อให้มีกำลังวังชาดีหรือเพื่อให้สวยให้งามถ้านักบวชเราได้ไปคิดอย่างนี้แล้วก็ไม่แหละไม่ใช่หนทางบรรลุแล้วเป็นการสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในตนตลอดปัจจัยทั้งสี่นะเพื่อนต้องพิจารณาให้รู้เท่าเราอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเลยแล้วก็พิจารณาลงให้มันเห็นเป็นสภาวะธาตุไปนู่นให้มันเห็นลงเป็นธาตุดินไปนู่นผ้านุ่งผ้าห่มอาหารที่นอนที่นั่งยุกยาแก้โรคภัยต่างๆวันนี้ก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำไม่ใช่เป็นอะไรไม่ใช่ผิดมาจากของวิเศษอะไรผิดมาจากดินจากน้ำจากไฟจากลมนี่เองพิจารณาเสียก่อนแล้วจึงบริโภคปัจจัยสี่นั้นผมอาจารย์จึงค่อยไม่มัวหมองและจึงจะเป็นไปเพื่อความเจริญในธรรมในวินัยเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อความพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้นี่แหละแม้จะเป็นนักบวชก็ดีเป็นคฤหัสถ์ก็ดีก็เรียกว่าเราเดินทางสายเดียวกันนี่แหละไม่ใช่เดินคนละสายกันหาไม่ได้ก็สายเดียวสิเพราะต่างคนก็มีขันห้าเหมือนกันนี่ผู้เป็นนักบวชก็ออกมาจากคารวาสนั่นเองจากคฤหัสถ์นั่นแหละมาบวชก็ดีก็มีขันห้านี่เป็นที่อาศัยของดวงจิตผู้ครองเรือนก็มีขันห้าจิตมาอาศัยอยู่ขันห้านี่เหมือนกันแล้วก็มีแก่มีเจ็บมีตายเหมือนกันมีความอยากได้อะไรต่ออะไรเหมือนกันนี่ดังนั้นแหละการละกิเลสตัณหามันจึงว่าไม่แปลกจากกันเท่าไหร่นักต่างแต่ว่าเป็นนักบวชนี่อาจจะมีโอกาสละกิเลสได้มากกว่าผู้ครองเรือนเนื่องจากว่าปลงภาระอันหนักลงไปหลายอย่างมีภาระเบาอย่างนั้นดังนั้นถ้าผู้ใดอยากพ้นทุกข์โดยรวดเร็วอย่างนี้ก็ต้องสละบ้านเรือนออกมาบวชแหละเพราะว่าการอยู่ครองเรือนมีภาระอันหนักมากมีจิตใจผูกพันอยู่กับการกับงานกับหมู่กับคณะอะไรต่ออะไรเป็นพืชไปจนแทบจะไม่มีเวลาที่จะมาทำจิตใจของตนให้สงบระงับได้เลยนี่สำหรับผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วมันก็จึงหนีจากบ้านเรือนมาบวชจะบวชขาวหรือบวชเหลืองมันก็ตามเพศของตนตามกำลังความสามารถที่จะทำได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มันเป็นขั้นเป็นตอนสูงขึ้นไปโดยลำดับไม่ใช่ขั้นเดียวอย่างนี้ดังนั้นผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าเข้าไปแล้ว บุญบารมีนั้นมันดลใจให้เห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏสงสารนี่มันอยากประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าใจแนวทางปฏิบัติได้ก็มีศรัทธาอยากประพฤติปฏิบัติธรรมนี่การประพฤติปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นไปจะอยู่คลองเรือนนี่ไม่เหมาะสมเลยดังนั้นถึงได้หนีออกบวชการบวชนี่ก็จะว่ามันมีหลายประเภทไอ้ผู้ที่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารจริงๆแล้วบวชเข้ามาหวังว่าอยากจะฝึกกายวาจาใจของตนให้ตรงต่อธรรมต่อวินัยแล้วตนจะได้พ้นจากกิเลสและกองทุกข์ไปได้เร็วขึ้นอย่างนี้ก็มีอย่างนี้นะมันไม่เหมือนกันวาสนาบารมีที่สร้างมายิ่งกว่ากันย้อนกว่ากันอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเราจะไปบังคับให้คนหมู่มากนี่ให้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นพิมพ์เดียวกันแบบเดียวกันอย่างนี้มันก็ไม่ได้ทั้งนั้นเลยเพราะว่าผู้เข้ามาบวชนี่มันมีนิสวาสนานิสัยยิ่งกว่ากันย่อนกว่ากันอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละแม้ผู้เป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันผู้มีอุปนิสัยแก่กล้า ก็มีผู้มีอุปนิสัยอ่อนอยู่ก็มีดังนั้นเราจึงได้อนุโลมปฏิโลมต่อกันการบำเพ็ญบุญกุศลก็พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงไว้ให้เหมาะสมกับบุคคลทุกชั้นทุกประเภทไปเลยอย่างนี้นะเดี๋ยวศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลมากเดี๋ยวบุคคลประเภทใดก็รับเอาไปปฏิบัติได้ถ้ามีศรัทธานะนั่นเนี่ยไม่เหลือวิสัยเอ้าผู้ยินดีในการบริจาคทานเท่านั้นก็เอ้าทำไปนี่แต่ผลของทานนั้นมันก็จะอำนวยความสุขให้เหมือนกันแหละแต่ว่าเมื่อไม่รักษาศีลแล้วไปทำบาปเข้าไปบัดนี้บาปนั้นมันต้องให้ผลบุญก็ให้ผลคนละทีกันเมื่อบุญให้ผลหมดลงไปแล้วบาปก็ให้ผลสืบต่อผู้นั้นก็ได้เสวยทุกข์ไปอย่างนี้นะนี่แหละท่านผู้ใดไม่อยากได้เสวยทุกข์อันเกิดจากบาปจากกรรมชั่วเหล่านั้นแล้วก็ต้องตั้งใจรักษาศีลเข้าไว้อย่างนี้ผู้มีศรัทธาแรงกล้ามันก็เอารักษาศีลได้บัดนี้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้เอารักษาศีลเข้าไปแล้วบัดนี้อบรมบ่มอินทรีย์ฟังเทศน์ฟังธรรมไว้มาพิจารณาเห็นว่าเอรักษาแต่ศีลรักษากายแต่รักษาแต่กายวาจาเท่านี้ไม่รักษาใจใจก็บัดฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอีกแล้วใจนี่ยิ่งเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใหญ่เป็นประธานของบุญและบาปของสุขและทุกข์ทั้งหมดเลยบัดนี้อย่างผู้มาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วเราจะมาฝึกแต่กายวาจาไม่ได้หรอกตัวสำคัญจริงๆเราคือใจหรือจิตผู้มีอินทรีย์แก่กล้ามันก็เห็นไปอย่างนั้นแหละบัดนี้นะมันจึงพอใจในการไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปฝึกจิตนี่มันเป็นของฝึกยากกว่าฝึกช้างม้าวัวควายต่างๆนานาหมดนั่นน่ะฝึกยากแต่ถ้าฝึกได้แล้วมันดีมากฝึกได้แล้วมันพ้นทุกข์ไม่มีทุกข์นั่นแหละดังนั้นขอให้พากันเข้าใจ มื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจฝึกจิตใจของตนไปตามที่แนะนำมานี่ก็จะพ้นทุกข์ไปโดยลำดับดังแสดงมา